tim Jimat punya cerita. Cerita ini dikirimkan oleh Imam Cahyono di Cepu dengan judul Misteri Gedung Kubur. Kedadian iki tak alami tahun 2007, nalika iku aku isih sekolah SMA kelas 3. Aku melok anggota bantara ono ing sekolahanku. Saben tahun instansi perhutani sak karesidenan Pati nganakake persami. Sekolahanku sing dipercaya perhutani makili Kota Cepu. Biyen nalika aku isih kelas 1, aku tau melu kemah ono ing alas Bentolo, daerah Bluro. Nalika kelas loro aku dadi wakili SMA PGRI dikatutake meneh ana ing bumi perkemahan Rembang. Nalika kelas telu iki Cepu dadi tuan rumah. Pihak perhutani manggonake ana ing daerah Kedung Pupur. Sak cedake desa Ngledok kabeh biaya kanggo kemah wis ditanggung perhutani. Mulai saka mangan, ngombe lan keperluan liyane. Amarga dadi panitia guru pendamping ngongkon mulai kemah luwih dhisik sadurunge para kontingen kang saka ngendi-ngendi padha teka. Kemis awan iku aku pamit bapak lan ibuku yen arep budal kemah ana ing daerah Kedung Pupur. Ora lali aku go pamit marang simbah. Omonge simbah, yen kowe arep kemah ana ing Kedung Pupur le, kudu sing ati-ati aja pencilakan ning kono ya. Banjur aku takon marang simbah. Ana apa to, Mbah? Apa kono iku panggonane singit? Jawabe simbah. Lho, piye to le kowe kuwi? Kono iku panggonane gawat banget. Ngene lho le, biyen nalika jaman londo akeh wong sing dipateni ana ing kono. Ya ora maido, bocah saiki ora ngerti. Ya wis, iki lho gawanen kanggo njaga keselamatanmu. Simbah banjur mlebu ana kamar njupuk barang cilik sing dibungkus kain putih. Banjur barang mau diwenehake aku. Nalika barang tak lebokake ana ing dompet, Simbah banjur ngomong meneh, "Welingku le, kanggo kowe barang iki aja gawa nguyuh lho utawa ngengek lan adus. Banjur yen kowe ngerti wujudan apa wae aja mbok lorohi lan mbok rasani." Nanging kue kudu percaya marang Gusti Kang Maha Kuwasa. Barang iku mau mung kanggo lantaran jaga keslametan. Jam loro awan nalika aku teko ing sekolahan, kanca-kanca wis padha nglumpuk nyiapake barang-barang keperluan kanggo kemah. Aku lan kanca-kanca numpak truk-truk moro ing Kedung Pupur. Jarak sekolahanku nganti tekan Kedung Pupur kira-kira kurang luwih 10 km. Kabeh kanca-kanca padha seneng gumregut gawe tenda lan keperluan-keperluan liyane. Amarga tendaku duwis ngadeg sak durungi surup, bengiku hawane adem banget. Hananging lintang gumebyar akeh ing langit, bulan katon separo. Kanca-kanca banjur ngobong kayu nggawe api unggun. Ing kono ana guru pendamping loro sing mbaturi. Nganti tengah wengi ora ana kedadian apa-apa. Sedelok-delok mung krungu asu juguk. Nanging kuwi wis tak anggap biasa mergo ana ing pinggiring alas. Ing kono ana bekas kolam renang. Ora doh saka kolam renang iku ana bruk cilik sing tumuju desa Ngledok. Sak kulone kolam iku ana meneh bruk ing tengah alas. Sak durunge panggonan pengeburan minyak tinggalaning bangsa Londo. Jarak kedung pupur karo desa Ngledok ora adoh, mung kira-kira kurang luwe 800 meter. Kira-kira jam 1 bengi, nalika kanca-kanca wis padha turu, aku lan kanca-kanca sing isih melek krungu swara-swara kang aneh, kaya-kaya enek swara wong jerit. Suarane ora pati jelas. Aku ora gagas suara iku mau. Amarga aku ora wedi menawa wae aku kendel rumangsa nggawa cekelaning simbah. Nganti jam 4 esuk aku lagi iso turu. Awan iku kontingen-kontingen saka ngendi-ngendi lagi padha teka. Hananging aku lan kanca-kanca esuk mau wis njelajahi alas kono karo ndeleh nomor kanggo kegiatan golek jejak. Suasana ing kedung pupur saya rame amarga kabeh wis padha teka gawe lan ngedekake tenda. Surup wis rodok peteng. Nalika kancaku Yesi lan liyane ngliwati bruk cilik sing ora adoh saka panggonan kono, ngerti bocah cilik mblejet lagi lungguh ngetungkruk sak cedhake bruk. Pikire Yesi bocah iku mau bocah desa sing lagi ndeleng wong kemah. Banjur Yesi ngomong, "Dek, kowe ndang bali, mengko kowe digoleki ibumu lho. Iki wis wengi." Bocah cilik iku mau ora jawab, malah mencolot munggah ana ing wit gedhe. Melimbang-melimbang lan penekan kaya ketek. Yesi banjur ngomong meneh. Lho, dikandhane kok orang gagas to. Tiba lho kowe engko yen penakane kono. Bocah iku tetep meneng wae. Yesi karo kanca-kanca banjur mire saka kono. Bengi nalika ana pentas seni kabeh padha ndeleng. Ananging aku ngerti kaya ana lintang ceblok rupane putih ana ing sak cedhake wit cilik pinggir tendoku. Ing jero ati rada penasaran, aku banjur ngomong karo Hartono. "Har, ayo ning tenda wae, yen bisa awake dhewe turu dhisik. Mengko bengi sing jaga awake dhewe meneh." Ben supaya ora ngantuk, aku karo Hartono banjur moro ing tenda. Nanging aku ora ngomong sinar putih sing kaya lintang marang Hartono. Sak cedhake tenda jebule ora ana apa-apa. Aku banjur mlebu tenda, turu karo Hartono. lagi wae iso turu sak liyepan aku digugah ragil. Dheweke ngomong, "Padha tangi, malah enak-enak anturu ki ya apa? Kae lho delok kancamu kesurupan." Gil banjur mlayu meneh. Aku lan Hartono geragapan banjur tangi mlayu moro ing bocah-bocah. Jebule bener omongi Ragil, Yesi karo liyane kesurupan. Anae sing kesurupan kok akeh. Ono wong pitu sing kesurupan podo nangis lan jerit-jerit. Guru pendamping lan kanca-kanca podo nulungi. Yen tak perhatekno guru pendamping sing saka Rembang pinter bisa nambani sing podo kesurupan. Ora iku wae, ono anggota bantara soko pati bisa nambani sing kesurupan. Aku bingung, kudu piye aku? Amarga yen siji mari ono meneh bocah liyane sing jerit-jerit kesurupan. Bocah-bocah sing kesurupan banjur diklumpukake ono ing pos sekretariat. Ing kono guru pendamping soko Rembang banjur maca donga kanggo nyumikirake demit sing manjing ono ing rogone kanca-kanca. Iki tak padang lan jembar. Dosa kini ambo sing kepenak itu wong metu wong semingkiro soko kini ojo njar metu wong metu wong kabeh podo metu setan opuwe metu sumingkir sumingkir ojo ngganggu bocah wadon iki ganti wadon mudun mudun mudun Mudun ora suwe banjur bocah-bocah sing kesurupan wis padha meneng lan ora jerit-jerit meneh. Meneng, lemes kaya wong semaput. Hananging Yesi sih nangis lan jerit-jerit ngomongi Yesi karo nangis. Ampun putri, kula nyuwun ngapura. Kula mboten nyeneni bocah cilik kuwi. Anggota saka kontingen pati maca donga. Ora suwe Yesi uga meneng. Nanging koncoku Helmi malah nangis lan wedi banjur ngomong, "Aku mah ing kene amarga ana wong gedhe ing pinggir wit iku." Thank you. Kabeh sing deleng padha wedi amarga Helmi didingi wetran dualas. Jarine ing kono ana wong loro ireng sing gedhe banget. Nalika bocah kabeh wis padha meneng, guru pendampingku banjur nggawa kanca-kanca sing kesurupan padha minggir saka kono, banjur digawa ana ing omahe bedane desa kono. Supaya bocah-bocah ora kena pengaruh dileboni demit meneh, bengi iku kegiatan dibatalake. Kaya to jerit malam lan renungan suci amarga guru pendamping kuatir ana gangguan gaib meneh. Hananging bocah-bocah akeh sing padha melek nganti esuk wis ora ana kedadian apa-apa meneh. Kadang kala mung isih ana swara-swara wong jerit. Esok iku kegiatan golek jejak dilaksanake. Sing akhire mandek ana ing sumur tuwa, tinggalan ing londo, nganti awan bocah-bocah ana ing kono. Sak bubare saka sumur tuwa iku kanca-kanca bali meneh ing tenda. Ing kono pihak perhutani menehi penjelasan. Tujuane nganakake kemah supaya kabeh seneng lestarekake lingkungan lan jaga kelestarianing alas. Sore iku nalika bocah-bocah padha antri adus ana ing MCK, banjur ana salah wesi wijining bocah nalika lagi mlaku-mlaku ana ing cedhak ing bruk ing tengah alas. Bocah iku ngerti wong wadon, ayu, rambuté dawa. Aneh mikiré bocah-bocah. Ing tengah alas kok ana wong wadon. Tinimbang antri adus suwe, aku lan kanca-kanca banjur nunut adus ing omahe wong kampung ing kono. Kanca-kanca takon asal usulé kedung pupur. Jawabé wong wadon iku, "Biyen ana kali saka tengah alas sing mili nganti tekan desa kene. Banjur ana kedung. Saben sore wong kampung kene ngerti yen ana wong wadon ayu neng pinggire kedung sing lagi pupuran utawa wedaan. Nanging saben diparani wong wadon iku ilang." Jangan ditebang pohon itu. Jangan ditebang pohon itu. Iya. Jangan ditebang pohon itu. Bubare adus aku ngajak kanca-kanca bali ing tenda. Ananging kanca-kanca padha ora seneng amarga pingin ngrungokake critane wong wadon iku. Banjur aku bali dhewe. Dalan wis rodok peteng. Swara-swara asu wis padha njuguk kanggo ngilangi rasa wediku aku banjur anyul. Sak cedake ing kuburan aku tambah merinding. Amarga sepi ora ana wong liwat. Ananging aku mlaku tetep tak wanek-wanekake. Ora suwe ing buriku kaya ana wong mlaku. Mikirku iku kancaku. Nalika tak plengak jebule dudu kancaku. Sak nalika iku sirahku langsung jemborok. Jantungku rasane arep ape pedhot. Hatiku tratapan. Sikilku wel-welan. Amarga wong iku mlaku ing buriku ora duwe sirah. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha Nalika iku aku wedi banget lan langsung lemes kaya-kaya ora duwe daya. Nganti arep ambruk, aku ndoprok ing lemah. Arep mbruk rasane kaku. Ing jero ati aku njaluk tulung marang Gusti. Banjur tak peksa sikilku tak nggo mlayu. Ora ketang rasane abot, nanging tetep tak peksa terus mlayu. Sak tekane ing tenda aku ditakoni kanca-kanca, nanging aku meneng wae. Banjur mlebu ing jero tenda. Njupuk dompet saka ing jero tas. Cekelan sing diparingake Simbah, banjur tak buka. Eling-elingi Simbah, yen arep adus barang iki ora oleh digawa, lan yen weruh apa wae ora usah diloroi utawa dirasani. Rodok penasaran, barang iku banjur tak buka. Jebole isine kris cilik sing ora ana adahe. Mikirku, umpama aku nggawa barang iki menawa wae aku ora diwedeni. Wewujutan sing gegirisi, aku lungguh delek-delek ana ing tenda. Karo nenang no pikiran, nalika wis rada ayem aku banjur ngumpul karo kanca-kanca. Jam 12 wengi mripatku rasane ngantuk lan awakku rasane kesel kabeh. Aku banjur turu. Sakjroning turu aku ngimpi ana wong padha njerit njaluk tulung ing sumur minyak tinggalaning londo. Geragapan aku tangi. Suasana sepi. Bocah wis padha turu kabeh. Nalika aku metu saka tenda jebule isih ana sing melek. Aku banjur mlaku moro lan melu jagongan ing kono. Bocah pinter sing saka pati iku lagi jagongan karo guru pendamping sing bisa nambani bocah-bocah sing kesurupan. Guru pendamping iku banjur takon aku. Apa durung turu to, Mas? Jawabku. Sampun, Pak. Mung sekedap. Banjur wong iku mau cerita meneh lan ngomong. Ing sak cedhake kolam iki ana wong wadon ayu kaya putri nanging sak tenane apik lan ora ngganggu. Mung menawa wae dek wingi rumangsa brebeken, aku dek mau ya ngerti sinarijo nyelorot ana ing ngisor bruk. Nalika tak parani jebule mung asale saka watu cilik. Guru pendamping iku banjur ngrogoh sak jupuk barang banjur diwenehake bocah saka pati. Bocah saka pati iku banjur ngomong, "Wah, niki kul buntet Kodame nggih sadiyadeng menawi." Aku banjur melu ndeleng kaya apa sing diarani kul buntet. Jebule wujute kaya keong cilik utawa kul menik. Nalika tak wenehake marang guru pendamping iku, guru iku banjur ngomong, "Dek wingi kanca-kancamu padha kesurupan kok kowe ora melu nulungi, Thomas?" Jawabku, "Karepku nggih pengin bantu, Pak, nanging kula mboten saged napa-napa." Jawabe wong iku meneh, "Wis ora usah ngrendah. Aku ngerti kok kowe kuwi sapa. Amarga saka awakmu katon mencorong." Aku meneng wae lan namung mandeng wong iku. Padahal sak tenane aku ora bisa apa-apa. Amarga keris pusaka sing diwenehi Simbah nganti wong iku mau ngerti yen ana pamor sing mencorong saka awakku. Iki pengalamanku nalika aku kemah ana ing Kedung Pupur sing jarene mitose yen pacaran ing kono bakal ora langgeng utawa cepet pedot. Cerita saka aku Imam Cahyono ing Cepu bersama tim Jimat.